Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın, merhaba. Bugün can yok, birlikte götürüyoruz. Özellikle de dünkü sonucu, yani deprem diye deprem metaforunu kullanmaktan pek hoşlanmıyoruz biz ama çünkü gerçek deprem yeterince korkutucu bir şey. Buna rağmen de bu Trump'ın, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı kazanmış olması gerçekten hem ekonomide hem sosyolojik temelde deprem etkisi yaratmış gibi gözüküyor. Öncelikle oradan başlayalım. Dolar ilk seçim sonuçlarıyla rekor seviyeye yükseldi gibi şeyler vardı. Bütün piyasalarda aslında, Japonya'da, Avustralya'da, New York borsasında, Dow Jones'da filan. Japonya'da Meksika pezosu mesela müthiş bir, tarihin en düşük düzeyinde geriledi diye haberler vardı. Bir de dolar Türk lirası kuru da başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla birlikte tarihin en yüksek seviyesine ulaştı diye bir haber vardı. Senin daha önce yazdığın, iki gün önce çıkan yazıda da siyasal risklerde artış ekonomiyi sarsıyor başlıklı yazısı yeterince kaygı vericiyken bir de bu Trump etkisi, deprem diyelim etkisi de eklenince bayağı endişe verici. Türkiye'nin Avrupa Birliği ve işte genel olarak dünyadaki yatırımcılar vesaire nezdindeki durumu da endişe verici. Bir bunları konuşalım istersen. Evet, hatırlatmakta haklısın. Bir kere son bir aydır hem Açık Radyo'da bu programda hem de işte T24'teki haftalık yazılarımda bu döviz kurundaki, döviz piyasasındaki endişe verici gelişmeleri açıklamaya çalıştım. Daha doğrusu bunların temelde yatan nedenlerini. Bunları şimdi çok kısaca hatırlatıp daha beterinin önümüzde bir tehdit olarak durduğunu belirteyim. Sonra konuşuruz bunu da. Bir kere tabii Merkez Bankası'na olan güven çok sarsılmıştı. Evet. Her ne kadar ben işte tamam faizleri indirmekten şimdilik vazgeçtim dese de bundan önceki para politikası kurulunda bu etkili olamadı ve döviz artmaya devam etti, kur artmaya devam etti. Ardından bir ikinci müdahale yaptı izleyen haftada. İşte bunun teknik ayrıntılarına girmeyelim ama rezerv opsiyon mekanizması diye bir mekanizma, müdahale mekanizması geliştirmişti. Yani bankalar döviz mevduatlarının, rezervlerinin bir bölümünü Merkez Bankası'nda tutuyorlar. İşte bunlar da bir gevşemeye gitti. Yani bankalara daha fazla döviz kullanma olanağı sağladı. Bu da para etmedi. Geçen hafta gene artmaya devam etti kur. Ve bunun üzerine de bu Trump işte depremi artık ne derseniz deyin geldi. Ama daha beteri de var. Çünkü sadece Merkez Bankası'na olan güven değil, öbür taraftan hep vurgulamaya çalıştım. Artık bundan sonra cari açıkta düşüş değil ki işte son 1,5 yıldır düşmeye devam etti petrol fiyatları sayesinde. Bundan sonra artış başlayacak diye. Ve bu da tabii ikisi, hem Merkez Bankası'na güven sarsılırsa hem de cari açık yeniden artmaya başlarsa bu hiç hayra alamet değil demiştim. Evet. Nitekim IMF'den sonra işte bir hafta önce yayınladığı raporda örneğin önümüzdeki yıl %5,5'a çıkmasını bekliyor cari açık oranının, gayri safi yurt içi hasılayı. Halbuki bu yıl işte 4,5 civarında bitirecek. Şimdi bunun üstüne Trump geldi. Tamam, Trump bütün dünyayı sarstı gelişi. Piyasalar itibariyle söylüyorum ve ekonomik endişeler itibariyle. Bunu siz de çok işlediniz Açık Radyo'da, tekrarlamaya gerek yok. Ama bence daha vahim, daha sert bir ne diyeyim artçı deprem de evet, gelmek üzere. O da Avrupa Birliği ile olan ilişkiler, özellikle de tabii müzakerelerin askıya alınma riski ayan beyan artık ortaya çıktı. İşte bugün okuyorum, önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanları Avrupa Birliği'nin müzakere sürecini askıya almayı, durdurmayı görüşecekmiş diye. Biraz önce sen telefon etmeden önce Cumhurbaşkanımız da gecikmeden cevabı yapıştırmış. Diyor ki belki daha henüz sizin dinleyiciler farkında değildir. Evet. Hiç geri durmayın diyor. Geçirmekle kalmayın müzakereleri. Nihai kararınızı verin diyor. O zaman diyor herhalde Avrupa'nın milyonlarca mülteciyi ağırlama hazırlığı vardır diye de işte malum tehdidi savuruyor. Yani Suriyelileri sınırlarımı ben kontrol etmem. Hepsi size hücum eder diye ayrıca tehdit de ediyor. Evet, bir şantaj da diyebiliriz. Bence bu tabii çok daha büyük bir sarsıntıya neden olabilir. Türkiye ekonomisi üzerinde bence bunun üstünde durmakta yarar var artık bundan sonra. Evet, şimdi bu yani yazına tekrar kısaca dönecek olursak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na güvenin zayıflamış olduğundan bahsettin ama son koz olarak da döviz rezervlerinin kullanılabileceğini ama bunun riskli bir silah olduğunu söylüyorsun. Evet. Neden o? Çünkü Türkiye'nin toplam borcu tamam devletin borcu hem Türk lirası cinsinden ama daha önemlisi döviz cinsinden düşük düzeylere indirildi son yıllarda. Bu bir başarı ama öbür taraftan da özel sektörün hem banka kesiminin hem de firmaların döviz cinsinden borçları çok arttı. Bunlar bir arada düşünüldüğünde yani toplam döviz cinsinden dış borç düşünüldüğünde çok yüksek. 250 kaç milyar dolara dayandı. Şimdi buna kıyasla Merkez Bankası'nın rezervleri işte çeşitli kriterler, kıstaslar var. Hani yeterli, ne zaman yeterli olur, ne zaman yetersiz olduğu düşünülür. Bunlara bakıldığı zaman hemen hemen neredeyse tüm uluslararası kuruluşlar diyorlar ki Merkez Bankası'nın rezervleri yetersiz. Şimdi elinde tek bir silah kaldı. Son silah bu silah Merkez Bankası'nın. Yani faiz arttıramayacağına göre yani bunun tabii siyasi nedenleri var. Bu silahı kullanıp da eğer başarılı olamazsa çünkü başarısızlık şuradan kaynaklanabilir. Ya zaten bunların rezervleri yetersiz. Ellerin dövizi de harcıyorlar kuru düzeltebilmek için diye düşünürse yatırımcılar tabii o zaman tam bir çıpa tarama vaziyetine geçer döviz piyasası. Yani alıp başını gider kur. Şimdi kur, tabii evet. Bunun bu kurdaki zaten şimdiden aşağı yukarı %10'a yakın bir değer kaybı var son 3 ayda Türk lirasının. Ve dediğim gibi bu değer kaybı öyle 15 Temmuz travmasıyla da bütünüyle açıklanacak gibi değil. Çünkü orada belli bir yatışma olmuştu Ağustos ayında. Ondan sonra bu söylediğim iki temel nedenle ve tabii son olarak da siyasi risklerin özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerin köprülerin atılma riskiyle devam etmişti Türk lirasının değer kaybı. Şimdi %10 zaten bu bile yeterince olumsuz sonuçlara yol açacak ekonomi üzerinde. Yani birkaç kanaldan en önemlilerini hemen hatırlatabiliriz. Evet. Birincisi enflasyon tabii tutmayacak yani ne Merkez Bankası'nın 2017 öngörüsü ne hükümetin. Bu tabii yatırımlar üstünde zaten durağanlaşmış yatırımlar üstünde daha da olumsuz etki yapar. Dolayısıyla büyüme de tutmaz. İşte %5, %4 sözde seneye olacak. Ki bu yıl herhalde %3 civarında tamamlanacak ki o bile şüpheli çünkü 4. çeyrekte bir canlanma umuyordu hükümet. Bunun da olamayacağı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Örneğin işte dün açıklanan sanayi üretimi Eylül'de düştü. Halbuki artış bekleniyordu. Neyse bu ayrıntılara girmeyelim. Yani büyüme üstünde de çok olumsuz bir etki çıkma ihtimali belirdi. Hele Avrupa Birliği ile köprüler atılırsa yabancı sermaye akımı da zaten yarı yarıya düşmüştü bu yıl. Daha da düşebilir. En önemlisi sıcak para eğer çok ihtiyacı var. Çünkü dediğim gibi cari açık artma eğiliminde olacak bundan sonra. Onu döndürme büyük sorun haline gelecek. Yani son tahlilde büyümenin düşük seyri hatta belki %3'ün de altına düşme ihtimali zaten artmaya başlayan son 3 ayda adeta bir sıçrama yapan bundan da biliyorsun çok söz ettik işsizliği bu tempoyla arttırmaya devam edebilir. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman durum hiç parlak değil ama Cumhurbaşkanımız diyor ki hodri meydan Avrupa Birliği'ne, ben de size gösteririm demeye getiriyor adeta. Ayrıca bakıyorum şimdi gözümün önünde, bu son işte yarım saat önce mi acaba bu açıklamayı yaptı, 11.55 yazıyor. Bu diyor ki bu yılda zaten biz her halükarda büyüyoruz diyor. Dünyadaki ortalama büyümenin de üstündeyiz diyor. Bu yılda 3.9 olacak diyor. Ki hiç kimse, hükümet dahil, orta vadeli program dahil 3.9 demedi. Son 3.2'ye inmişti büyüme tahmini hükümetin. IMF ve başka uluslararası kuruluşlar tahminlerini revize ettiler işte son bir hafta içinde. Onlar IMF %2 diyor. Evet. Şimdi bu 3.9 nereden çıktı onu da bilemiyorum. Herhalde Cumhurbaşkanımızı danışmanları yeterince doğru bilgilendirmiyor. Neyse, bu tabii bir ayrıntı ama hani bir tarafta şunu söylemeye çalışıyorum. Müthiş bir iyimserlik hakim. Buna ne kadar inanıyor hükümet? Yani bir tarafta dediğim iktidar kanadında. Buna tabii ne kadar inanıyor ondan da emin değilim ama her halükarda müthiş bir iyimserlik havası var. Ama öbür tarafta gerçekler bambaşka. Gidişatın yönü çok daha endişe verici. Ve böyle bir noktaya geldik. Evet, bir iki şey sormak istiyorum. Bir tanesi bu, yani dövizin bu dövize yönelme kalıcı olarak durdurulamazsa kur alıp başını gidebilir demiştim ve o zaman yazında da sözünü ettiğin şöyle bir şey var. Ev yapımı bir ekonomik krizin ayak sesleri de duyulmaya başlar, evet, diye bir şey. Bu ne anlama geliyor, ev yapımı i̇şte ekonomik biraz kriz? Biraz önce tabii bunu biraz ima ettim ama açıkçası biliyorsun muhalefet kanadında da genelde hep bir kriz beklentisi hakimdir. Evet. İşte ben bunlara hiç katılmadım. Yani daha doğrusu rakamlar, ya katılmamın nedeni öncü göstergeler olsun. Gerçekleşen ekonomiyle ilgili çeşitli makroekonomik göstergeler olsun. Böyle bir kriz sinyali düne kadar ya da işte yakın zamana kadar aslında vermiyordu. Hep görüntü vasat bir büyüme devam edecek. Vasat büyüme dediğim işte 3 ile 4 arası, ki bu giderek 3'e yaklaştı. Zaten son 5 yılda da %3,5 bile değil. %3,3 ortalama büyüme. Bu tabii önceki dönemiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kıyaslandığında çok düşük bir büyüme ve bunun toplumsal hem işsizlik hem yoksulluk üzerinde önemli etkisi olması beklenir ve zaten bu etkiler de görülmeye başlandı. Çünkü işte %3,3 ortalama büyüdüğünüz zaman 5 yılda 1,3'te nüfus artışını, %2 sadece artmış kişi başına reel Türk lirasıyla ortalama gelir. Bu çok düşük. Daha önce %4'e yakındı bu artış ve bir dizi olumlu sonuç da vermişti. Şimdi bunun rahatsızlığıyla aslında ekonomide de hata yapma riskleri çok arttı. Bu uzun bir süre Merkez Bankası üstünde baskı şeklinde yaşandı. Şimdi çok daha genişledi. İşte 500 tane en azından TMSF'ye daha yargı karar vermeden patronlarıyla, yöneticileriyle, sahipleriyle ilgili 500 şirket devredildi. Bunları yönetmesi mümkün değil TMSF'in kayyumlarla vesaireyle. Tasarruf bu ve mevduat. Adeta bana şeyi hatırlatıyor işte Sovyetler Birliği'nden Rusya'ya geçişte piyasa ekonomisine biliyorsun muazzam, orada tabii kamu mülkiyeti hakimdi. Çok büyük şirketler alelacele özelleştirildi ve işte meşhur o milyarder Rus oligarklar o yağmadan doğdular. O yağma sayesinde bugünkü hale geldiler. Böyle bir şey de, servet transferi de kapıda ve bu tabii ekonomi üzerinde de diğer bir olumsuz etki yaratacak. Oradan bankalar üzerinde ciddi baskı. Bir de onu soracaktım. Başladı. Şimdi bankaların üzerinde de bir başka durum var. O da konuşuldu. Yani şeylerden. Yani şimdi bunlar bir de şunu da, yani bu söylem de tuhaf. Yani ya piyasa ekonomisini benimsemişsinizdir ve mülkiyet haklarını temelde zaten birçok açıdan da böyle bir dünyaya entegre durumdasınız anlaşmalarınızda vesaire, fiili durum bu. Şimdi siz diyorsunuz ki bankalar feragat etmeli. Şimdi yani, evet, yani o piyasa mekanizmasına inanmıyorsunuz. Şimdi bu kredi faizlerini indirin demeye başladılar. Onu da göstermelik yapıyorlar çünkü mecbur kaldılar. Kahramanlığınızı, vatanseverliğinizi gösterin deniyor banka yöneticilerine. Bir arada da tefeci banka, de dediler. Tabii performanslarını düşürmeye başlayınca bu sefer mevduata sıra gelecek. Mevduat faizlerini belki karar alınacak, düşürün denecek. Bu Avrupa Birliği ile zaten müzakereler askıya alınırsa ekonomik, Kopenhag ekonomik kriterlerini de artık zaten onlar sarsılmaya başladı. Hani siyasi kriterler zaten bence çöpe gitti. Şimdi onlar da sarsılmaya başlarsa yani bu çok temel bir rota değişikliği ortaya çıkabilir. Evet, bu da tabii kriz. Bence bunu ben hiç inanmamıştım yani böyle bir şey olabileceğine ama ne inanılmaz şeyler oluyor hem memlekette hem dünyada. Evet, şimdi mesela bunu düşünmeye başlamak lazım. Evet, yani seyrettim bir de en sıcak gelişmeler bunlar. Bunlar bir de şeyden Birliği bu meydan okumaya ne cevap verecek? Çünkü siyasi olarak Kopenhag kriterlerinin çiğnendiği o kadar açık ki bunu zaten herhalde birkaç güne kadar raporda açıklanacak değil mi? Evet. Avrupa Birliği raporu en sert rapor, en eleştirel rapor deniyor. Herhalde o raporda da bilmiyorum bu vurgulanacak. Denecek ki artık siz Kopenhag kriterlerini yerine getirme konusunda sınıfta kaldınız. Hani bugüne kadar idare edildi ama artık idare edilmeyecek noktaya geldi. Bunun da doğal sonucu ve o zaman biz de müzakereleri askıya alıyoruz. Siz bunları tekrar bu kriterleri yerine getirinceye kadar bekleyeceğiz diyebilirler. Bilmiyorum da yani ben de kestiremiyorum çünkü onlar da Türkiye'nin ondan sonra nereye savrulacağını çünkü her şeye rağmen Türkiye önemli bir ülke, önemli bir müttefiki Batı'nın. Bir savrulmaya başladığı zaman da tabii ki bunun şeyi de var, bedeli de var Batı için. Onun için tereddüt ediyorlar. Yani nasıl sonuçlanacağını ben de bilmiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet, yani opportunist davrandıkları da Batı basınında sık sık haklı eleştirilere tabi olan bir şeyle ortaya çıkıyor. Fakat asıl burada tabii bir de yani daha önce şimdi Trump'tan bahsettik başka problemlerden ama şeyleri de bunlara eklememiz lazım. Yani siyasi bakımdan çok ciddi bir neredeyse krize doğru türbülansa giren bir ülkeden bahsediyoruz. İşte hem Cumhuriyet önce şeyle başlayan üniversitelerdeki tasfiyeyle başlayan gene yani son geçen haftanın gelişmeleri arkasından işte Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin hapse atılmasıyla sonra Halkların Demokratik Partisi eş başkanları ve milletvekillerinin tutuklanması sayıları da 10 oldu ve bunun devamında da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne de soruşturmalar açılmasıyla beraber ana muhalefet partisi yani çok ciddi bir siyasi türbülansın. Bunu hatırlatman çok yerinde oldu. Mesela Başbakan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı açıklamaya karşı yönelttiği şeyler, sözler yani sıranın Cumhuriyet Halk Partisi'ne de geldiğini ya da gelebileceğini ima ediyor. Evet, gösteriyor aslında. Evet, yani o yüzden ya muhalefete hiç tahammülü olmayan bu kadar gazetecinin, yüz küsur gazetecinin tutuklanma yani hani diyelim ki dava açtın. Neden tutukluyorsun? Oraya gelinceye kadar 100.000'e yakın insan işinden atılıyor. Bunların darbeye bir fil karıştığına dair ya da ondan sorumlu olduğuna dair yargının herhangi bir kararı yok henüz. Davalar başlamamış bile. Bu insanları işinden atıyorsun ve üstelik diyorsun ki vokal kanunları çıkartıp bunlar hiçbir şekilde hiçbir hukuki yola da başvuramazlar. Şeylerini, haklarını arayamazlar diyorsun. Şimdi daha arttırılabilir örnekler. Şimdi böyle bir ülke Allah aşkına Avrupa Birliği ile müzakere eden bir ülke değil ki. Evet. Yani o niteliklere sahip bir ülke değil. Düzeltiyorum. müzakere eden bir ülke ama artık evet. O müzakere etme niteliklerinden çoktan çıkmış bir ülke. Şimdi Avrupa da aslında zor durumda. Çünkü bunu onlar da görüyorlar. Bunun mantıklı sonucu o zaman biz de müzakereleri askıya almamız demek. Ama işte o noktada bu sefer bunun ortaya çıkartabileceği Avrupa açısından fatura da ortada. Yani bir taraftan bu Suriyeli mülteci tabii tehdidi var. Öbür taraftan Türkiye'nin savrulma, yani Türkiye'nin ekonomisi kötüye gittiği zaman tabii biz bunun acısını, cefasını çekeriz ama Avrupa'ya da bir miktar dokunur. Ama daha da önemlisi stratejik açıdan nereye gideceği belli değil. Rusya'yı görüyorsun nasıl kıs kıs şey diyorlar, ellerini ovuşturuyorlar ve çomak sokmak için bu Batı ile olan Türkiye'nin ilişkilerini torpillemek için neler neler. En son bir eski istihbarat şeyi miymiş, görevlisi mi bilmiyorum, bir stratejik kuruluşun başkanı bildiğimi söyleşi verdi. Neler anlatıyor. Evet, yani bunlara şeyi de eklersek, işte senin yazında da önemli değindiğin, altını çizerek, yani gerek Uluslararası Para Fonu IMF'nin, gerekse de EBRD'nin, yani EBRD Avrupa Bankası'nın çok ciddi uyarıları ve hem büyüme hem de cari açık ve enflasyon öngörüleri konusundaki tahminlerini de şey yapınca, durumun bayağı bıçağın kemiğe dayandığı bir şey haline geldiğini görebiliriz. Çok kaygı verici yani. Ve bütün artık şey söylemleri de havada kalmaya mahkum gibi geliyor bana. Sen ne dersin bilmiyorum ama yani işte Türkiye'de dünyanın en gelişkin ifade özgürlüğü, gazeteci hapiste yok filan lafları artık söylenemeyecek hale geldi. Ya bunlar hakikaten kara mizahtı zaten. Evet, akademiya, medya, parlamento ve ekonomi. İnandıramıyor yani aklım şu. Tabii ki kendi seçmen tabanının belki büyük bir kısmını, onu bilemiyorum, inandırıyor olabilir. Bu arada tabii şeyi de unutmayalım, yani kendi seçmen tabanını ikna ettiğin zaman her şey olumlu gidecek demek değil. Tam aksine maceralara açık hale de gelebilirsin. En son örneği Brexit mesela. Referandum oldu, ne oldu? İkinci örnek Kolombiya'da işte meşhur referandum, birkaç bin oyla. Evet. Barış süreci o kadar zahmet edilmiş, 50 yıldır süren iç savaşa son veren barış şeyi torpillendi. Bizde de yani ne olacak ki, koy idam cezasını referanduma, geçeceği garanti. Bugün bir de bir şey gördüm, anket gördüm. Hangi şirket yapmış, ORC mi neydi, tam aklımda tutamadım. Sorulardan bir tanesi işte Avrupa Birliği ile ilişkileri önemsiyor musunuz ya da ne bileyim ben, ona benzer bir şey. %80 küsur önemsemiyorum cevabını veriyor. İyi, önemseme o evet. Zaman tamam, köprüleri asalım, bak bakalım ne oluyor. İşte bu başı. Köprü meselesinin yani temel ayaklarını da oluşturan bir toplumun ana direkleri diyebileceğimiz kurumsal şeyleri, işte akademiya başta olmak üzere, medya ve parlamentoda gittikten sonra bir de ekonomik temeller, kuruluşlar, kurumlar da çöküntüye doğru giderse zaten artık toplumda anomiden başka bir şey beklemek çok kolay olmayabilir. Hayır, değil be. Tarihte hep milliyetçi popülizmlerin ne kadar büyük facialara yol açtığını biliyoruz yani. Bunun son örnekleri de yavaş yavaş tekrar ortaya çıkmaya başladı. Ki Trump'ın, Trump, onunla evet. Bitirelim istersen yani, Trump'ın işte sürpriz demeyeceğim, sen de ben de bekliyordum diyorsun. Ben ama her şeye rağmen şeyin Hillary Hillary Clinton. Hillary Clinton ismini unuttum. Hillary Clinton'ın seçilebileceği umudundaydım. Yani Trump'ın aslında sonuçta Amerika'da seçmenin az da olsa bir kısmının Hillary'ye kıyasla daha fazla oy alması bu milliyetçi popülizmin bir sonucu. Bu Avrupa'da da zaten. Evet, Macaristan, Polonya içinde. Bunun sonu hayra alamet değil. Evet, yani Hillary Clinton'ın adını unuttun ama bana sorarsan kendi bile kendi adını unutmuş olabilir. Böyle bitirelim. Peki, çok... Onun için de herhalde çok büyük bir şok, bilmiyorum. Evet, evet, eminim. Ne kadar böyle bir ihtimali dikkate alıyordu. Bizde de, Türkiye'de de milliyetçi popülizm çoktan zaten yükselmekte. Ama daha henüz vahim sonuçlara, vahim hatalara tam yol açmadı ama bunun eşiğindeyiz yani. Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler Seyfettin, konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.